اس کے چری دوی تا دروغ اگنی نتور تا اوایا چستا سو رب دا فراخ رحمت خاون دے او دا مجرمانونا داغو عذاب سوک نشی واپس کولے۔